kerstsfeer gebeuren al niet heeft toegeslagen bij jou thuis? Nou, hier wel hoor. Prachtige kerstboom, gezellige lichtjes. En ja, alleen geen dikke pakken sneeuw. Maar goed, we moeten het even zonder doen. Wat gaan we doen in de show? Nou, lekkere muziek voor je draaien natuurlijk. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld de Politiek Succes Academie. Die stoomt politici klaar voor de dagelijkse politiek en is hard nodig. Want politiek is een moeilijk vak. Kan uit ervaring spreken. En daar kun je wel een beetje hulp bij gebruiken. Zeker als je een beginneling bent. En de komende jaar gaan er natuurlijk heel veel nieuwe politici aan het werken. In provinciale staten, de waterschappen en ook wel de Europese Unie. De Politiek Succes Academie helpt daarbij. Han van der Horst is ook van de partij. En hij gaat het hebben over Bambi. Nou, Han kennende. Je hoort het zo meteen. En we gaan het over zingen hebben met de kerst. Er zijn allerlei muziekgezelschappen die hard werken aan hun optredens de komende dagen. Dus we gaan er met één van de muziekverenigingen praten. Zo meteen hier allemaal in de show. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Hallo? Hey, how are you? Hey, how are you? I'm good. What's been going on? Oh, not much. I'm just getting ready for the holidays. That's about it. How about you? You're good? Yeah, same thing. Just getting ready and stuff. You still with the guy? What's his name? Steve-O? Ha, ha, ha, ha. Steven, yes, we're still together. Yeah. How about you and your friend? What's her name? You know her name. Shaquanda. Yes, Shaquanda. Yes. Now, we're good. Same thing, getting ready for the holidays. And, you know, I was, you know, holidays and all, and, you know, I was kind of thinking about you, so I wanted to call and say, hey, you know. Mm-hmm. I'm glad you called. Yeah, I'm glad I called, too. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yeah. Tot middernacht, de late avond. Have yourself a Merry Christmas. Een kleine dan, hè? Een Little Christmas ook nog. Van Toni Braxton en nog iemand. Staat niet in de lijst hoe die man heet. Die meezong in dat prachtige lied. Joni Mitchell hoorde je ook. Met Help Me, een knaller van een hit. In Amerika althans. In 1974 alweer. Binnenkort hebben we weer een hele reeks verkiezingen. En kandidaten worden natuurlijk daarop voorbereid. Maar dat kan allemaal veel beter volgens Sanneke Nulkes. Zij is van de Politiek Succes Academie. Zij helpt kandidaten om op te vallen tussen een hele hoop grijze muizen. Hoe doet ze dat in een politieke arena? Ik ga erover praten met Sanneke Nulkes van de Politiek Succes Academie. Goedenavond. Dankjewel. Mevrouw Nulkes, wat is dat Politiek Succes Academie? Dat is mijn nieuwe bedrijf in coaching, training en campagnes voor politici. Ja, hebben die dat nodig dan? Ja, die hebben dat zeker nodig. En ik denk om meerdere redenen. De politici merk ik dat ze elkaar vaak napraten binnen partijen. En ik denk dat ze veel meer op hun eigen kwaliteiten kunnen vertrouwen. En die gaan wij in coaching en training ontdekken en verder uitnutten. En wat ik ook merk is dat in de politiek dat daar vaak niet heel erg nog wordt gekeken naar zichzelf en naar de echte drijfveren. Het kan soms zijn dat mensen die of helemaal nieuw zijn in de politiek, bijvoorbeeld heel hoog op een kandidatenlijst worden geplaatst. Dat heb ik zelf ook gehad toen ik 24 werd, toen werd ik statenlid. En toen mocht ik meteen beginnen, maar ik werd ook wel in het diepe gegooid. Dus ik had op dat moment had ik het ook wel fijn gevonden om wat begeleiding te hebben. Dus vanuit dat startpunt wil ik nu anderen ook gaan begeleiden. Ja, je zou toch denken van die partijen hebben toch allemaal partijbureaus en scholingen, cursussen enzovoorts. Wat voegt u dan toe? Nou, wat ik merk is dat er zijn zeker trainingen bij de politieke partijen, maar dat zijn ook meteen selectiedagen. Dus aan het einde wordt er ook wel vaak een verslagje gemaakt, wie er uit de groep opviel, wie er een talent was, wie niet. Dus dat is ten eerste de selectietool en ten tweede maakt dat mensen niet heel erg open zijn soms. En echt het achterste van hun tong laten zien. Terwijl ik denk, net zoals in de sport of in het bedrijfsleven, dat dat ook in de politiek wel meer zou moeten. Dus ik ben geen selectietool. Ik bereid jou voor om gewoon het beste uit jezelf te halen. Maar hoe doet uw politiek succes academie dat dan? Hoe pakt u dat aan? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben lange coachtrajecten van enkele weken tot enkele maanden, waar we echt de diepte ingaan en echt naar de politieke talenten gaan kijken die op de functie zelf verder gaan verdiepen. Maar ook alvast kijken naar bijvoorbeeld een volgende functie. Van, nou ja, wat zou je willen worden? Zou je wethouder willen worden of Kamerlid? Hoe ga je dat doen? Hoe zorg je dat je jezelf daar gewoon optimaal op voorbereidt? En daarnaast zijn er ook trainingen die wat korter durend zijn. Dat kan een dag zijn of een dagdeel. Waar we echt gaan kijken naar wat politici van het bedrijfsleven kunnen leren. En dan denk ik eraan uit mijn ervaring van de marketing en communicatie uit het bedrijfsleven. Dat je jezelf gewoon ook als merk kunt neerzetten. Want voor verkiezingen zijn er zoveel kandidaten. Nou, dat kun je vergelijken met zoveel bedrijven die allemaal aandacht van hun kopers, van hun klanten vragen. Dan wil ik zorgen dat de politieke talenten en de politieke nieuwkomers ook gewoon zichzelf kunnen laten zien. En dat ze gaan opvallen tussen alle andere kandidaten. Dus niet een eenheidsworst worden eigenlijk? Nee, juist niet. En dat merk ik wel in de politiek. Er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Maar ik heb ook politieke trainingsdagen gehad waar één iemand voor de groep bijvoorbeeld iemand aangaf waar die heel erg tegenop keek, een bepaalde sporter. En dat later in de groep een rondje werd gemaakt. Wie vinden jullie nou als inspiratie? En dat diezelfde persoon door heel veel mensen werd genoemd. Toen dacht ik, ja, ben je nou echt authentiek? Is dat nou iemand die je echt zelf? Of praten we elkaar nu gewoon na? We willen graag allemaal hetzelfde worden en hetzelfde doen, maar we zijn gewoon niet hetzelfde. Dus ja, die unieke kwaliteiten wil ik graag gaan laten zien. Nu zijn er binnenkort verkiezingen. We hebben volgend jaar een aantal verkiezingen. Waterschappen, Provinciale Staten en de Europese Unie. Maakt het ook nog uit voor welke politieke parlementen je aan de slag gaat? Nee, eigenlijk niet. Ik heb ervaring met mensen uit de Tweede Kamer, mensen van lokale partijen. Dus dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Wat voor mij belangrijk is, is dat iemand echt gedreven is en echt gewoon heel graag die plek wil in de politiek. Dus of dat nou een provincie is of bij het Europees Parlement. Ja, het is allemaal net zo uitdagend om een mooie campagne neer te zetten en te zorgen dat iemand helemaal in zijn kracht komt te staan. Nu is de politieke wereld nog altijd een beetje een mannenwereld. Hoe zit dat met vrouwen? Wat doet u ervoor? Ja, ik heb een programma ontwikkeld, Vrouwelijk Leiderschap in de Politiek. En wat ik daarmee doe is hetzelfde programma als dat mannen zouden volgen met een aantal extra aandachtspunten. En daarmee wil ik zorgen dat meer vrouwen in de politiek actief zijn, maar ook daarin blijven. Omdat we ze gewoon keihard nodig hebben voor de diversiteit in de politiek. Waar kunnen mensen nou meer informatie vinden? Ja, de mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar uw werk. Nou, dat kan op mijn website. Dat is www.politieksucces.nl. En daar staat alles op van coaching, trainings en campagnebegeleiding. Goed, mevrouw Nulkens. Succes met uw bedrijf en met de campagnes. Want die komen er natuurlijk ongetwijfeld aan de komende tijd. Dank voor het gesprek. Ja, dankjewel. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant. Je mettrai du ciel en misère toutes les larmes en rivière et fleurirai des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerai des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards.

this classical dilemma. Mooi, hè? I find for... Het gevecht tussen hart en hoofd. Van Chris de Burgh, hier in De Late Avond. Joni... Oh nee, wacht even. Zaas hoorde je voor Joni Mitchell, dat was er straks. En C hoorde je ervoor. In enkele ogenblikken de wekelijkse column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over Bambi. Mm-hmm, natuurlijk. Na Nielsen en Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Wie een wandeling doet in het winkelcentrum, lieve mensen, komt daar op zeker herten tegen of, om nauwkeuriger te zijn, rendieren. Want een of andere Amerikaan heeft ooit verzonnen dat de kerstman van de Noordpool kwam in een slee door deze beesten voortgetrokken. Het is dan ook op een bepaalde manier cynisch dat juist in de adventsweken de afschot is begonnen van de edelherten aan de Oostvaardersplassen. Verleden week zagen wij op het journaal hoe dat verliep. Twee vrouwelijke boswachters, stoere meiden, waren in een soort landrover onderweg in het natuurgebied. Ze gedroegen zich net als roofdieren. Je moest niet meteen zo'n kudde rechtstreeks aanvallen, zeiden ze. Anders waren alle beesten toch al alert van nature gewaarschuwd. Nee, het was juist zaak om dieren te vinden die van de kudde waren afgedwaald. Wij zagen hoe twee bronzige mannetjesherten, om zo te zeggen, de geweien kruisten. Maar die moesten juist blijven leven, terwijl de hele afschotactie, dachten we, toch bedoeld was om overbevolking tegen te gaan. Daarna zagen we een versie van de film Bambi die een heel ander eind had dan bij Walt Disney. De boswachteressen schoten een hinde dood en meteen daarop haar jong. Of omgekeerd, dat kan ook. Hier wreekten zich de gevoelens van almacht die zich meester hebben gemaakt van de Nederlanders in het algemeen. U kent dat wel. elke buitenlander die u wil vleien en om zijn vinger winden zegt. Bij ons thuis hebben we een spreekwoord: God heeft de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben hun land zelf geschapen. Laat ons dat compliment graag aanleunen, want het past bij een andere overtuiging die in onze zielen woont. We zijn een klein land, maar we hebben het wel beter voor elkaar dan in de rest van de wereld. Daarin zijn we zo ver gegaan dat we ook nog eens onze vrije natuur maken. Wie al tot de senioren behoort, zoals ik, heeft op school nog geleerd dat er woeste gronden waren. Dat klonk niet positief en ze werden dan ook ontgonnen. Ontginnen was juist heel positief. Wij hebben in ons land zo ongenadig veel ontgonnen dat er van woeste gronden niks meer over is. Vooral stedelingen zijn die echter gaan waarderen. Ze hebben het niet meer over woeste gronden, maar over vrije natuur. En daarom zijn de Nederlanders die zelf maar gaan maken. Het Oostvaardersplassengebied is een volstrekt onnatuurlijke situatie. Het is door mensenhand geschapen en het moest lijken op woeste gronden. We hebben er allemaal beesten neergezet die we met de zogenaamde vrije natuur associëren. Geen enge beesten zoals wolven of beren, maar lieve beesten zoals bepaalde runderen en die edelherten. Hek eromheen zodat ze de akkers van de naburige boeren niet kunnen aanvreten. En klaar is Kees. Tot de onnatuurlijke omstandigheden onnatuurlijke gevolgen opleveren en dan is die nepvrije natuur opnieuw aan drastisch menselijk ingrijpen toe. Net zoals dat standaard gebeurt in het park bij u om de hoek of op het veld achter het huis waar regelmatig de grasmaaier van de gemeente overheen gaat. U laat uw tuin tenslotte ook niet verwilderen als u er een hebt. Anders komt daar gesodemiet ervan met de buren en met de woningbouwvereniging. Het punt is, je moet weten waar je mee bezig bent en jezelf geen rad voor ogen draaien. Dat hebben we met de Oostvaardersplassen wel gedaan en daarom moesten nu niet alleen de mama van Bambi, maar Bambi zelf ook dood. Dat is een onprettige gedachte als je door het winkelcentrum loopt en je hoort de muziekversie van Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En nu ben ik eigenlijk klaar, maar eerst wil ik iets ten gunste zeggen van die boswachteressen met hun schietgeweer. Ik heb alweer een jaar of 35 geleden wel eens een paar keren lang gepraat met meneer Broer, secretaris van de Jagersvereniging van Goeree over Flakkee. Hij is al een hele tijd geleden overleden. Broer woonde aan de dijk in de buurt van Achthuizen, meen ik. Hij heeft me het nodige verteld over de nuttige rol die jagers kunnen spelen in het faunabeheer. Die lijkt inderdaad op de rol van roofdieren. Ze halen de zwakkere en de zieke exemplaren van diersoorten ertussenuit, want die laten zich vangen en gezonde beesten niet. Als de hinde en haar Bambi door wolven waren verscheurd en verslonden, hadden we het allemaal heel natuurlijk gevonden. En geloof me, dan kun je als hert beter de kogel krijgen. En dan nu, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph, Rudolph, Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudy the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other

oneerbare voorstellen in de late avond van Hart. Tja, moet ook kunnen gewoon, vind je ook niet? Ja. Muziek wordt er veel gemaakt in de kersttijd. En allerlei muziekgezelschappen zijn druk in de weer met prachtige kerstvoorstellingen. Ook het vocaal ensemble Gaudio. En over hun mooi werk gaat in gesprek Herman de Bruin. Binnenkort is het kerst en dat wordt dit jaar gezongen en gezegd. Althans, meerdere jaren al, denk ik. Maar het ensemble Gaudio, die gaat daar in ieder geval voor zorgen. En Rob van Herwaard is in de studio namens het ensemble Gaudio. Welkom, Rob. Dank je. Gezongen en gezegd, wat bedoel je daar precies mee? Daar bedoelen we mee. Het is eigenlijk een vrije vertaling van wat ze in Engeland kennen, wat in King's College in Cambridge ooit begonnen is. Dat is de ceremony of Nine Lessons and Carols. En dat is dus een afwisseling van schriftlezingen met zang door het koor en met gemeentezang. Een stukje orgelspel tussendoor. En dat hebben we naar de Nederlandse situatie vertaald. En daar noemen we het kerstgezongen en gezegd. Ja, zodat het hele kerstverhaal voor de mensen die komen gaat leven. Ja, het is dus echt zeg maar chronologisch opgebouwd. Dus van het begint bij de aankondiging van de geboorte. Ja. Tot aan het bezoek van de drie koningen. In het Engels dus voor een deel? Of de teksten niet? De teksten zijn nou, de teksten, dus de schriftlezingen, ook nog twee gedichten, dat wordt allemaal in het Nederlands gedaan. De liederen zijn over het algemeen in het Engels. Zitten dit jaar eigenlijk ook twee Franse liederen bij. Ja, ja. Bekende Cantique de Noël. Maar dat is wel te volgen. En dat is, nou ja, er staat ook een korte beschrijving in het programma. Je hebt een programmaboekje waar iets in staat. Van de tekst, maar ik bedoel verder, ja, het gaat over kerst. Dus de mensen hebben denk ik sowieso wel een idee waar het over gaat. De meeste mensen weten nog wel een beetje hoe kerst was. Ja. Hoewel dat wel steeds minder wordt, heb ik de indruk. Ja. Maar goed, de mensen die daar naartoe gaan, die kennen dat nog wel. Zaterdag 15 december om 16:00 in de Paradijskerk in Rotterdam. Dan op zondag 16 december dus in Delft, in de Oude Kerk. En daar is het, beginnen we om 19:00 en daar heeft het een iets andere vorm. We zingen wel ons hele programma, maar het is een beetje ingekleed als een liturgie. Het is ook een vesperviering waarin dus een predikant ook uit Delft voorgaat. Ja, en dan de laatste keer, dat is zaterdag 22 december, vlak voor kerst. Dan is ook om 16:00 en dan treden we op in de Dorpskerk in Roon. Heel mooi sfeervol kerkje waar we dan de tournee afsluiten, zeg maar. Nou noem je ze allemaal, maar ik denk niet dat mensen het allemaal direct kunnen onthouden. Dus is er een website waar het allemaal op staat? Er is een website, dat is www.gaudio.nl. En Gaudio schrijf je G-A-U-D-I-O. Kaarten kopen? Nee. Dit is een van de weinige concerten waar je nog gratis naartoe kan. Ja, en je krijgt ook nog een glaasje gluwijn. En je krijgt ook nog een glaasje gluwijn. Als je het heel erg mooi hebt gevonden en je wil achteraf iets in de collectezak doen, dan mag dat. Oh, dat kan wel. Dat wel, maar we gaan geen entree hebben. Nee, dat is mooi. Dan weten we dat ook weer hoe dat dan zit. Vier concerten, dat wordt een hele onderneming, denk ik, voor het koor. Ja. Maar jullie zijn het gewend, we doen het elk jaar. Ja, we zijn het gewend. Maar het gewend. Is toch een beetje topsport. Ja, maar we doen het ook met zoveel plezier. Dat vindt altijd jammer als het weer voorbij is. Ja, ja. He, de, nou ja, enige slag om de arm is nog wel Delft. Als het heel erg koud is, dan is het in Delft bijna niet te doen. Maar, ja, die Oude Kerk is niet zo erg fantastisch verwarmd. Nee. Dat klopt inderdaad. Maar dat zal ook wel weer lukken. Kijk even op de website om te weten waar het zich precies bevindt. En ga dan gewoon er naartoe. Het is op verschillende tijden, soms middags en soms 's avonds. Maar dat is allemaal te vinden op de website. Heel veel plezier. Dankjewel. Bij de concerten, want jullie doen het al heel lang, maar het is toch elke keer wel weer een uitdaging, denk ik. Het is elke keer weer een uitdaging en vooral ook een erg grote vreugde. Dit is ook, we doen het nu 20 jaar en elk jaar diepen we toch weer nieuwe muziek op, nieuwe nummers die we nog nooit gezongen hebben. En het blijft altijd een feestje. Elke keer weer verrassend, ook voor het publiek wat komt luisteren en kijken. Rob van Herwaarden, het vocaal ensemble Gaudio gaat 4 keer optreden. Kerst, gezongen en gezegd 2018. Dank voor het gesprek, heel veel succes en ook heel veel plezier. Dank u. Rob, we hebben ook nog een stukje muziek gevonden wat jij hebt aangeleverd, waarin we even kunnen horen hoe dat klinkt. Wat heb je uitgekozen? Ja, ik heb een van de nummers uitgekozen die we zingen, uiteraard. Dat is het hele bekende Ding Dong Merrily on High in een arrangement van David Wilcox. En het wordt gezongen door de Elora Festival Singers. Oh, niet door jullie? Nee, we hebben nog geen CD. Nog geen opname uitgebracht. Nou, dan kunnen mensen in ieder geval wel horen welk soort muziek er gespeeld gaat worden. Helemaal in de kerstsfeer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook natuurlijk met kerstballen, een rode muts en misschien wel een glaasje gluwijn voor de gezelligheid. We hebben nog één mooi nummer voor je te gaan. Rideshead Fred, Where Do You Go To, My Lovely. Ik ga gewoon naar huis en ik hoop dat jij gewoon lekker blijft luisteren. Ik hoop wel dat je inderdaad ook morgen weer afstemt op De Late Avond. Maar ook intussen onze website even bekijkt. www.delateavond.nl of ons volgt op Facebook, Twitter en LinkedIn. Kan allemaal. Dan ben je op de hoogte van wat wij allemaal uitspoken in deze show. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. En niet naar de herhaling luistert ergens overdag. Dan wens ik je natuurlijk hele mooie dromen. En ga je werken of blijf je de hele nacht werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Like Zizi Jeanmaire, your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair, yes there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and your friend of Sacha Distel, yes you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does.